Posiblemente, a persoa que está aquí á miña esquerda, se tivese outro apresentador ou outra apresentadora, contaría para iso unha moito mellor oratoria por parte do apresentador, enténdese, da apresentadora, cunha moito mellor fonética e posiblemente moito máis cuidado léxico. Non é o caso, porque, como ven sendo habitual nas xornadas de lingua que organiza Esmorga, Gal, o MD aquí en Ourense, das primeiras xornadas de lingua conxuntas que se organizan, as apresentacións son todas, ou quase todas, bastante sui generis, non é? Por tanto, esta non é que tente ser sui generis, mas tamén tenta non ser unha presentación ao uso. Nos últimos tres anos, o Elías X. Torres Feixó, o Elías Torres ou Elías Feixó, non sei qual é o seu nome preferido ou favorito, ou simplesmente Elías, ten concedido unha serie de entrevistas, nomeadamente ao medio no cual eu colaboro, o Portal Galego da Lingua, cuns destaques que valen a pena e que chaman sin cualquier dúbida a atención para cualquier comentario e para cualquier debate e reflexión posterior. Por exemplo, teño apuntado aquí: debemos evitar, na última entrevista presente a que noticiaba este evento, debemos evitar, dicía Elías, o confronto social civil para conseguir maior adesón ao carácter vertebrador da lingua. Noutra entrevista, ya un certo tempo, dicía: a utilidade da lingua non debe ser identificada só polo seu espazo económico ou financeiro. Noutra, comentaba, temos unha idea falsa do que hoxe denominamos reintegracionismo. Aínda, se apañarmos a súa abundante obra, que non vamos aquí ler ni moito menos, como xa dixe antes, non pretende ser unha presentación ao uso, encontrémonos con títulos tamén tal vez provocativos ou non, como Portugal para qué, nunha coletánea conxunta, ou por exemplo desta propia conferencia, para que nos serve unha cultura. Okay? O Elías gosta tamén da partícula, non sei se dicer correctamente así, cualificada desa maneira, mellor, vice, ou está bastante coa dela, co cual parece que nunca é capaz de ser máis do que vice. É vice-reitor de cultura na OSC e é vice-presidente da Asociación de Lusitanistas, da Asociación Internacional de Lusitanistas, além disso colabora no proxecto Novaglia, nunha revista galego-portuguesa, podemos chamar así, é un dos responsables máximos dun grupo moito interesante que ten traballado moito na Universidade de Santiago de Compostela, que é o grupo, a ver se digo ben, galego-luso-africano-brasileiro e por extensión timorense, o grupo Galago. Deixo vos con ele, estou certo que teremos un bon debate depois das súas palabras e que nos esclarecerá algúns dos pontos que eu acabo de enunciar aquí, ou tal vez non. Deixamos entón. Agradezo de antemão máis unha vez a vosa presenza a este evento das xornadas que entran xa na súa fase final. Lembro-vos e aproveito xa agora para lembrarvos que a seguir desta conferencia en Esmorga temos o lanzamento do site da Empresteca. Okay? O Elías ten a palabra. Pues, obrigado polo convite que me foi feito para participar nestas xornadas da lingua. Antes de cualquier outra cousa, eu quería pedir disculpas por chegar tan atrasado. Demos bastantes voltas pola cidade até chegarmos aquí e, en fin, espero que non o interpreten como unha falta de criadaxe ou educación, simplemente pois non saber como aquí se chegaba. Garanto que chegamos a 7:30 cidade e despois pois, demos estas voltas. Disculpas por isto. Da moi amável a presentación que me foi feita, quero indicar a partir algúns elementos por si poden ser de interese. É posible que as reflexións que eu faga podan resultar provocadoras, mas eu non teño ningún interese en resultar provocador, que senón, ou polo menos entendo que non é o meu obxectivo o que podería lidar con un certo vedetismo que non me interesa para nada. Que se lles pode dicer é que as formulacións que hoxe direi aquí tal vez non se sean habituais deste ponto de vista que o as foco, e tamén quero dicerlles con toda franqueza que sempre as formulo con un ponto de dúbida final dun ceticismo, a pesar de que poda defendelas con moita tenacidade, con moita caturrice, sempre entendo que deben facer parte da dialéctica, da planificación e do pensamento. De pasaxe, tamén permítanme indicarlles que espero falar de cousas prácticas, ainda que parece que son moi teóricas ou moi teoréticas, non? Non para entrar nun debate habitual sobre teoría e práctica e o que hai que facer e actuar ou, en fin, non para entrar niso. Cada un ten a súa biografía e eu penso que da miña polo menos podo aprender a conservación das dúas, mas penso que creo que un dos problemas que poda haber na Galiza e no lo que a trazo grosso podemos chamar a cultura de Galicia, precisamente unha ausencia de reflexión para onde vamos, o que a mellor non é políticamente correcto indicar así. Quero indicarles tamén que a miña reflexión nasce de algúns vicios, supoño, e a mellor tamén de algúns análises que, repito, podan estar máis ou menos acertadas ou erradas. Desde que se recuperou unha determinada democracia formal ou representativa, desde que, vamos dicer así, o galego entrou en algúns ámbitos para os quais estaba interdito, desde os inicios de 80, comprenderán que non vou ir matizando moitas cousas por non roubar o seu tempo, para deixar tal vez unha certa marxa ao que poda ser tamén o debate, en todo caso porque sería infinito matiz, pero en fin, desde esa época a variación que eu fago é que o galeguismo fracasou, entendendo por galeguismo o conxunto de propostas, non as vou matizar agora, que pretenderían unha definición autónoma, non se confunda con autonómica, é autónoma do que sería a comunidade galega. Ben, aquí poderíamos falar de nazón, de región autónoma, de comunidade autónoma, o que sexa. É dicir, o galeguismo fracasou. Certamente, creo que o galeguismo fracasou porque a estas alturas do campeonato os códigos e as propostas que ese galeguismo ten feito, por exemplo, centrado na lingua, e non estou agora entrando nas diferentes propostas, non conseguiron a adhesión maioritaria da comunidade. Obviamente, en miña opinión, o grande fracaso está en determinadas propostas que eu xulgo erradas. Eu sou reintegracionista e, por tanto, considero que a proposta isolacionista, vamos falar nestes termos, verificouse errada. E digo isto non, e utilizarei máis dunha vez esta palabra, dun puro esencialismo, non porque eu sexa reintegracionista, senón porque a arguizón que se fixo para adoptar unha determinada orientación normativa sobre a base de que adheriría o conxunto maioritario dos falantes de galego, dos falantes, dos galego falantes, non direi galego utentes, dos galego falantes, e en xeral da comunidade, fracasou. Poderíamos aquí pormenorizar, mas en todo caso mesmo podemos chegar á conclusión de que ese proceso lesou, non digo que outro non o fixese, ese proceso lesou as comunidades galegofalantes, aos rapaces, as raparigas, as adolescentes, en fin, as persoas que estaban no ensino secundario e primario galegofalantes. Eses víronse máis lesados, porque polo menos eses foron os que se desgaleguizaron. Por tanto, a proposta non parece que reforzase esa idea. Eu penso que isto ten que ver tamén coas propostas normativas, non só, mas non é agora para desenvolver. Entendo que hai ese fracaso aí, e entendo tamén que existe outro fracaso, se quixeren, máis amplo, que tamén daría para un debate extraordinario, mas que en principio poderíamos enunciar, ou podo enunciar da seguinte maneira. E a interpretación que o galeguismo. No galeguismo estou colocando todas aquelas fases desde o independentismo até formulacións de autogoverno. En fin, que o galeguismo, no seu conxunto, fracasou na interpretación dos elementos que a comunidade considera como vertebradores de si propia. Entre os quais, posiblemente, eu quero adiantar isto, a lingua non está sendo chamada a xogar un papel principal. A lingua que se coloca como elemento fundamental da vertebración non o está sendo. Gostaría, e gosto de pedirlles que acompañar un pouco o raciocinio que eu pretendo facer e con todas as críticas que desexaren, obviamente, ver si estes elementos son correctos con independencia dos pensamentos previos que nos temos. A evidencia indícanos que os galegutentes son menos agora que antes. É unha evidencia clara. E que, ademais, naqueles elementos, naquelas dimensións, que para nós poden ser termométricas de como o proceso está, por tanto, na mocidade ou nas áreas urbanas, as cousas van a pior. Depois ten máis cousas que se digan sobre iso, fican para depois ou para outra vez. Eu falei de sistema no título este, para que non serve unha cultura, entendendo que as comunidades teñen unha cultura, e depois vou me referir rapidamente a isto, que articulan nunha rede de fenómenos, nunha rede en que pode haber pues, desde espazos institucionais até consumidores, até productores, quer dizer que hai unha rede, ese é un sistema. Es decir, todas as comunidades fan redes, conforman redes, non necesariamente conscientemente. Todos nós estamos sempre en redes, desde que nascemos estamos imbuídos en redes, ¿no? O que me interesaba era indicar que a focase do concepto de cultura que eu quería comentar é unha focase que debe verse como un conxunto de posibilidades. Quer dizerse, as comunidades, estou dicendo sempre comunidades e poden ser grupos de 15 persoas ou de millóns, o que sexa, as comunidades necesitan, aínda que non o expliciten, elementos para funcionaren. Obrigado. Todas as comunidades precisan eses elementos e non se interrogan sobre eles, excepto que haxa conflitos. Por exemplo, unha crianza de Toledo, vamos a imaginar isto, non se interroga sobre a lingua que utiliza, ou por que utiliza o castellano, ou por que utiliza unha lingua. Non xa porque ali en ausencia de conflito, senón porque a pregunta sería de dificílima resposta para ela. Se alguén lle pregunta, tú por que falas castellano? No. Pois tú es parvo. O que queres que fale? É dicir, isto estaría fora da lógica da pregunta. Home, falo, e se o rapaz ou a rapariga ponse a pensar, digo, falo porque na miña casa falan así, aquí falan ali, tal, etc. Falo porque é útil, porque ando con isto, pola vida, non? Entón, como vou interrogarme de outra maneira? Estes son os elementos, o conxunto de posibilidades que a esa persoa lle permiten funcionar. Que se esa persoa falase noruegués, tería enormes problemas para funcionar, non? Nesa comunidade. Isto, como moitísimas outras cousas. Se nos repasarmos o noso cotidiano, cousa que non, depois adiante tentarei falar de un par de aspectos, mas se nos repasarmos o noso cotidiano, veremos que nos facemos pois, centos ou miles de escollas ao día e de seleccións que nos facemos ao día do conxunto de posibilidades que temos para funcionar. Nos, por exemplo, a ver, é unha boutada que vou dicer, nos non tomamos en principio nun bar o café subidos a unha mesa. facémolo de outra maneira. E ese é un elemento cultural de cohesión social, que se subirmos a unha mesa vamos ter algúns problemas, ¿no? E isto como en todo. Vais a referirme a algúns outros elementos. Basese a cultura. A cultura é unha forma de ver, de interpretar, de estar, de actuar, de clasificar o mundo. Iso é o que é a cultura, ¿no? O concepto que nos temos da beleza, as galegas ou os galegos, o concepto que temos, veremoslo despois, de paisaxe ou do que sexa, todo iso é un elemento cultural. O gosto é un elemento cultural. E o máis poderoso construto social que hai é precisamente o gosto. Cando a xente pensa que é innato, que gosto de José Afonso, non, eu gosto máis de Marisa e tal. Fíxate que libres somos nós. Os gostos están construídos, socialmente construídos. Todos os gostos están socialmente construídos. Porque son categorías sociais para andar polo mundo. Pois, se callar podemos, se vos parecer oportuno, falar disto. O caso é que se a cultura serve para andar, para articularse, para recoñecerse, para estarmos, se iso é, e ese é un conxunto de posibilidades nos quais nos vamos seleccionando cousas en función dos nosos intereses, dos intereses que teñamos. Cando cito a palabra interese ou utilidade, non estou referindo elementos espurios, non? Ah, que intereseiro, ah, mira, este só busca utilidade. A utilidade non ten que ser nen só material, son moitos tipos de utilidades, moitos tipos de intereses que podan estar en xogo, non? E non teñen por que ser mesquiños, espurios, egoístas, non? Son formas de funcionar. Quer dizer, eu falo aquí galego, entre outras cosas, por egoísmo, non? Porque se falase outra cousa, posiblemente, vamos a dicirlo suavemente, non sería esperável polo público que está aquí, ¿no? E non sei as consecuencias que iso podría ter. O facto é que as comunidades, nas nosas relacións de par, é dicir, nas familias, na escola, en todos os lugares, avanzan na medida en que a comunidade se sente vertebrada e unificada por elementos que podemos definir como a cohesión social. Se estiver cohesionada, se é cohesa esa sociedade, entón avanzará. Se non, non avanzará. Estará continuadamente paralizada pola disputa sobre os elementos que lle dan cohesión a esa sociedade. Non digo que esta sexa unha condición única. Digo simplemente que para as sociedades avanzaren precisan de cohesión sociais. A cohesión social non está reñida coa disputa sobre o elemento da cohesión social. Quer dicerse, eu chego á conclusión de que discutir sobre como debe ser a nosa cohesión social fai avanzar o grupo, a comunidade, o que sexa. Mas se as regras de xogo son comuns, o problema que hai en comunidades como a galega é que as regras de xogo non son comuns. Por tanto, que a disputa sobre que debe ser a comunidade, como debe cohesionarse a comunidade, que é esta focase para min está en xogo, non o que somos como nación. É isto que, en mi opinión, está en xogo. Esta disputa non partilla as mesmas regras de xogo en toda a comunidade. Imaginemos unha situación, por exemplo, como a portuguesa. En Portugal existe unha cohesión social. Hai elementos de recoñecimento mutuos. Ninguén discute que o portugués é a súa lingua vertebradora. Ninguén discute que... Boutade tamén, mas veredes que non tanto. Que o bacallao é un dos seus pratos nacionais. Que Lisboa é a capital. Isto non se discute. Non se discute pola comunidade. Pois, vai, encontramos un no Porto. Ah, esos de Lisboa son os desgraciados e tal. Mas isto, esta disputa é un elemento que podes reforzar o avanzo social, precisamente pola súa dialéctica, porque se estivese todo estático non avanzaría, mas as regras de xogo son comuns. Non sei se conseguín explicarme máis ou menos nesta fase do que estaba intentando comentar. Ben, as comunidades, por tanto, dotanse de elementos de cohesión social porque os necesitan. A idea do consenso social, Gramsci dicía, e con moito acerto, que o consenso é un elemento que nasce dunha imposición, mas que acaba por ser aceite por toda a comunidade, porque a comunidade necesita iso. É posible, vamos imaginar, que o portugués estou intentando colocar exemplos non da Galiza, que o portugués en Portugal fose unha lingua imposta. Que o foi? O latín foi unha lingua imposta, non era a lingua imposta. Ben, ora, a xente aderiu, porque necesitaba iso. As elites aderiron, porque necesitaban iso, e despois a freguesía toda aderiu porque necesitaba iso. Son ter unha lingua de relación é necesaria. A que forma ser necesaria, non? E pensemos nos procesos de emancipación dos países africanos de lingua portuguesa, que daría máis dun quebracabezas, para algunha das retóricas esencialistas galeguistas, máis dun quebracabezas, porque ali está a lingua do imperio, ali está a lingua do imperio. Ben, estes elementos da cohesión social, das escollas que se van facendo, que en miña opinión permiten avanzar, permiteno facer en función de que existe dialéctica, de que existe discusión sobre que somos, como funcionamos, etc. O problema está, tamén en miña opinión, cando hai grupos, axentes, que fabrican ideas, que elaboran ideas sobre como debe ser a comunidade, que promoven ideas, mas que fican presos a esas ideas. Quer dicerse, esa identidade, primeira vez que vou citar a palabrita, esa identidade é unha identidade que acaba por ser esencial e, por tanto, inmutável. Sabemos, e non me vou referir a iso, disculpai, moi por extenso, que, en boa medida, a base da determinación das nazóns na Europa Occidental, en boa medida fixos Napoleón, mas, en fin, nasce de unha idea orgánica historicista, que é dizer, nós somos nazón porque fomos nazón e seremos nazón, pase o que pasar, non? Aquí estaba a idea, disculpad estas pedantadas, de Hegel, digamos, da liberdade interior, non? Aquela idea de que, a pesar de que eu estese apreso e oprimido, eu sou libre, porque me sinto internamente libre, non? A pesar de que me o negan, eu son nazón. E esta idea, digamos, máis ou menos unha das liñas de forza desa Constitución Nacional. E que está despois en quais son os elementos que definen a cohesión nacional. A identidade nacional, a lingua, non sei que, no seu caso, as que foren. Cando isto se esencializa, cando isto se esquematiza, por tanto, non é obxecto de debate nen de discusión, pode haber o risco de que os grupos promotores de comunidades diferenciadas, paréntese, mesmo grupos aos cuales eu adheriría, que promoverían a independencia desas comunidades, fracasen nos seus objetivos porque as propostas que fan non están en sintonía cos elementos de cohesión social que a comunidade interpreta. E estes grupos interpretanse a sí propios como necesariamente defensores dos elementos que deron lugar á elaboración das ideas primeiras sobre a comunidade, sobre a nación. Se definiu que a lingua era, por exemplo, a base fundamental da comunidade, iso ten que ser persistente sempre. Claro, eu coloco sobre a mesa simplismos, mas que creo que son úteis. Irlanda é independente e a súa lingua está desaparecida. Mozambique é independente e hoxe debátese entre o portugués e o inglés. Podería acontecer que aqueles que procuraron a independencia porque entendían que a súa comunidade, a que defendían, neste caso polas armas, vivería mellor, estes, podería acontecer que se interpretasen así, e dices, no, nos vamos independizar, imaginemos na zona, en fin, en Angola, a zona do Quimbundo e do Imbundo. Non habería estes elementos de vertebración de que estamos falando agora, e posiblemente acabarían en guerras entre eles. É un exemplo, en fin, tan estúpido como pretenso de mostrar os problemas da esencialidade. Veño desde hai anos tentando manifestar, supoño que non con unha grande fortuna, que un dos problemas é moitas veces ser esencialistas no sentido de non interpretar como funcionan os códigos sociais da comunidade a que nos diriximos. Porque supoño que nós o que queremos é que esa comunidade pense da maneira en que nós lle convidamos a pensar porque ela será feliz. O que non pretenderemos é aniquilar a comunidade a que nos referimos para quedar só aqueles que pensamos dunha determinada maneira. Non? Parece claro que eu, cando penso na comunidade galega, en principio, penso nos seus quase 3 millóns de persoas. Non? Vame permitir un exemplo que espero que non aborreza moito. Unha persoa que hoxe ten incluso responsabilidades importantes gobernamentais nunha das áreas do goberno da Xunta de Galicia. Unha persoa que eu estimo como das... e que estime non ten ninguna importancia, mas que os grandes especialistas opinan que das persoas que máis sabe de determinada parcela do mundo galego, non quero dar tampouco moitas pistas da economía na sociedade galega contemporánea. Esta persoa foi convidada precisamente a un dos debates que temos no Grupo Galabra. O Grupo Galabra é un grupo de estudo nos sistemas culturais galego, luso, africano e brasileiro, africanos de lingua portuguesa e brasileiro. Algún día será Gabralat, se nos dedicamos ao Timor tamén. Un dos debates que tiñamos sobre, en fin, asuntos de interese, nos estamos traballando outras cousas, de como se elaboraron, como se fabricou a idea actual de Galiza desde os 68-82, máis ou menos. Ben, o caso é que esta persoa intervén e esta persoa, estábamos falando de cultura, de fabricación de ideas. E esta persoa di e afirma, bom, eu o que vos vou contar... non só reflectín sobre iso como profesional, non só reflectín sobre iso como investigador, senón que o proceso eu vivindo directamente, porque eu son fillo de emigrantes de un lugar, en fin, dunha aldea da Galiza, dun lugar pequeno da Galiza, emigrantes que ademais fixeron ese proceso de emigrar para Bilbao, despois ali estiveron, regresan no ano 70 e nunha cidade de Galiza establecen o seu bar no ano 70-71, ¿no? E claro, eu ali di el nesta altura esta persoa tería 11-12 anos, eu ali vivín o auto-odio, ¿no? Este era máis ou menos o esquema que el comentaba. Entón eu dixenlle discrepo, non había auto-odio. Xa sei que isto, eu creo que si hai cousas que se poden definir como auto-odio, mas esta que era paradigmática, eses pais que saen da aldea, emigran e cando regresan, en fin, ven auto-odio, eu digo, non hai auto-odio. Dime esta persoa, Elías, vas moi certo a min, que vivín isto, que eu vivín este proceso, que ademais eu estudei este proceso, e estou falando dunha persoa, digamos, militante na esfera da esquerda nacionalista. Non digas disparates. E eu digo, non hai auto-odio. E as preguntas eran, que eu lle facía, por que dis que había auto-odio? Bueno, porque se renegaba toda Galicia e tal. Ben, eu dime, como se chamaba o bar dos tres pais? Eu non o sabía, mas intuía. E hai persoas aquí dunha certa idade que despois poderán corroborar algunhas cousas que eu quero indicar. Entón, o sitio chamábase O Carro. O bar chamábase O Carro. Non sei se era a Roda ou O Carro. Estaba nunha das rúas principais desa cidade galega. Dixen, caramba, para ter auto-odio, denominar ese bar co nome en galego, con ou sen apóstrofo, ese apóstrofo que veu de Irlanda, no? E que se adoptou, eso ven a xerazón nos, Un pouco antes, pero, en fin, desenvolvido despois na xerazón nos. Ben, con ou sen apóstrofo naquel franquismo, e chamarlle O Carro, non parece de moito auto-odio. Va, replícame esta persoa, iso é unha anécdota, obviamente, O Carro, a Roda, mas non tía... Sí, e como estaba decorado, va? Pois... Bueno, pues había uns xugos ali, unhas cestas e uns canastos. Digo, aumentamos moito no auto-odio, se isto é así, non? Va, pero non pasaba de aí. e hai persoas aquí, se repito, que lembrarán isto, e eu arrisquei até os tempos, e como eran os cinceiros? Ah, pois os cinceiros sí, eran uns tronquitos, así que se facían de madeira, tal. Ben, por último, que facía desos fins de semana? Íamos á aldea. E que facías na aldea? Pois pasábamos moi ben o fin de semana, eu xogaba e despois viñamos con todos os produtos da aldea outra vez para aquí. Hai fenómenos, eu coñezo fenómenos, na década de 70 e 80, e posiblemente hoxe sempre, malentes, aquí hai persoas da educación que a mellor están en contacto con isto, e hoxe algún tempo que non estou, de persoas da cidade que se sentían mal e que se sentían rebaixadas porque non tiñan aldea onde ir o fin de semana. Porque na sexta feira dicían, bueno, e onde vas? Ay, yo me voy a la Lagacha. E tú, fulanita, yo me quedo aquí en Ferrol, ¿no? Pero isto dito cun ar, como dicendo, ja, que fastidio, non teño idea. Por tanto, o lugar onde se regresaba era aquel. Os alimentos viñan dali. E ademais, o tipo de petiscos que se servían eran a zorza ven dai, como un dos grandes pratos nacionais. A orella vende todos estes petiscos que se fabrican nestes bares, bar o carro, ¿no? Depois, obviamente, xa dou aquí unha pista grande, eu preguntei que como se chama, se había mares máis na rúa, díxeme que sí, e outro bar chamábase ou a carro ou o carro ou a roda, non recordo cal era, desde nunha das rúas principais dunha cidade de Galicia. Que quere dicir con isto? Que unha persoa despois de 40 anos, 40 e pico neste caso, de reflexión política, de análise social e de vivencia propia, é tan forte a súa construcción ideolóxica que non se daba conta que dixo auto-odio como unha das grandes clichés e frases feitas, sen ter capacidade de interpretar os propios códigos dos seus propios pais. Estaban mal interpretados. E eu afirmo que os códigos sociais de Galiza están mal interpretados. Non por acaso, en miña opinión, a Galiza é, e isto falo dunha maneira impresionista porque non teño dados, un dos lugares percibidos na península e en parte na Europa por viaxantes de fora como un dos lugares máis singulares, máis, en fin, xenuínos, vamos dicir así, máis diferenciais de toda a península. E non pola lingua. E non é pola lingua. Se non é a lingua o elemento actuante. En Euskadi, en fin, falan un barrio, isto ten que ser un sitio diferente. Non. Por os hábitos, por as actitudes, por os costumes, por os modos de funcionar. Esa má interpretación con que eu, que eu quero simplificar, eu son filólogo e penso que un das grandes erros estratégicos do galeguismo foi precisamente a filoloxización da Galiza. Ese é un dos grandes erros históricos que estamos pagando, dos grandes equívocos e dos grandes erros, en fin, que nacen diso, non interpretaron cabalmente quais eran os elementos da vertebración social da Galiza e do país. E por iso hoxe estamos nun certo beco que ten saída, mas en fin, nun certo beco metidos, nun impas social extraordinario, aproveitado ademais por, digamos, carniza fácil ou aproveitado por algúns para criar aquí mesmo un conflito sociolingüístico que dese ponto de vista non existía, que do ponto de vista de a perseguizón do español e dos españoles utentes nen existía. Estive tentado a propor a organización, vexo que había medios para iso, pasar aquí o célebre anuncio de Gadis, e preferí non facelo para apelar á memoria das persoas que estades aquí. Este anuncio de Gadis de Vivamos como Galegos. Ese anuncio está sustentado sobre elementos da vertebración social da Galiza. Parece ser, eu isto, en fin, está sendo grabado, mas non me atrevo, digamos, a afirmalo, parece ser que esta publicidade é unha contestación da empresa á presenza doutra grande superficie de Eroski na Galiza e unha tentativa de reforzar, digamos, o seu mercado e a súa cota de mercado. E para máis inri e esencialista, quen fixo esta publicidade son uns individuos urbanos da Coruña. En fin, en miña opinión, e apelo ao confronto con Bosco, se ese anuncio, cando acabar esa pluridoportaxe, a final non puxese Gadis e puxese Independencia xa, montaríamos un cirio no país extraordinario. a reinterpretación que se faría de todo ese anuncio sería un chamado impresionante a independencia e deixaría a xente realmente sen saber onde estaba. Se eu mudar Gadis por independencia xa, por exemplo. Con isto quero dicer que hai a mellor unha leitura, unha reinterpretación que se poda facer de todo iso. Tiven a fortuna de asistir ao xogo de futebol no estadio de Balaídos, aliás que demorou dúas horas salí con as negociacións entre a Galiza e Camerún, ¿no? Como sabedes, os camerões, ¿no? Aquí é Camerún. Claro, estaba aquí, levábamos dúas horas salí e pasaban publicidade, e entre as publicidades pasouse a de Gadis. As 20 e pico mil persoas que ali estaban corearon do inicio final o anuncio, e ao final, obviamente tamén, gritaron vivamos como galegos. Foi o grito máis forte que houve no estadio desde ese momento até que acabou o xogo. No, durante o xogo non houve un grito tan importante como ese. Bueno, se acreditardes no que vos digo, claro, mas en fin, é verdade que creo que é verdade o que vos digo. Ese anuncio en 15 días tivo 300.000 descargas na internet. Se botarmos contas dunha populación como a temos tan avellentada e envellecida, tamén nos usos que fan, e vemos que tipo de sectores teñen acceso, danlle unha tecla e fan unha descarga do anuncio, veremos que as cifras son terroríficas, na adhesión que ese anuncio tivo, ¿no? Quais son os elementos que nuclearon ese anuncio? En fin, cada un terá agora na súa cabeza algúns e todas as persoas que aquí estamos temos as nosas propias ideas que despois confrontamos co que hai ali. Penso que non me equivoco se digo que Gadis non aparece por ningún lado, excepto cando se abre o refrigerador, ¿no? Nun momento e vense unha serie de produtos da natureza, unha serie de produtos de frutas e non sei que, sabedes, cando se abre ali o frigorífico, ¿no? Non hai ninguna alusión máis. Utilízanse códigos de empatía galega, na fraseoloxía, vas caer. Incluso eses códigos de empatía que uns poden incomodar e outros non, poden ser duros, como de, bueno, depende, e este tipo de fraseoloxía do ceticismo, que elementos todos, por citar só eses dous, mas elementos todos que nos producían, ou poden producir no utente unha certa conciliación coa súa propia comunidade. Que será, ao final, aínda que un diga eu estou farto deste tópico de que os galegos depende tal, ao final un di, pa, é verdade, somos así. Se un pode chegar a dicir, pa, eu estou ben, a vontade con ser así. Hai máis. Ten un elemento poderosísimo a paisaxe. A paisaxe, nese anuncio, é un elemento poderoso. O individuo, cando regresa, vende unha paisaxe urbana, entra nunha paisaxe urbana tamén, non esquezamos, porque chega a Coruña, aquela igrexa de Santa María, San Pedro, de Mezonzo, Santa María, non, vale, sempre confundo. Ben, é unha de Mezonzo, creo que é Santa María, que está ali en Cuatro Camiños, ¿no? É San Pedro de Mezonzo. É, por tanto, unha paisaxe urbana, o tipo sobe no carro, de unha serie de cousas, mas o traxecto é todo ir vendo o país. As rías, pois están as tortillas que lle chaman e todo iso, en fin, toda esta serie de cousas, e ao final o uso dun elemento ao Brad Pitt, de vivamos como galegos, non sei que tal e tal, todos gritan, que fantástico. Hai moitas outras cousas, non? Nisto. Claro, que extraordinario suceso tivo isto, e que pouco suceso teñen a mellor outro tipo de alternativas. Será que este anuncio, esta publicidade, que tiña un interese? Gadis, supoño que non tiña como interese que alguén dixese iso é Gadis. Gadis supoño que non tiña como interese dicerlle ao resto da comunidade os de Gadis somos así. Eu creo que Gadis tiña un interese fundamental, que era vender, a que lle fixesen caso, triunfar, gañar. E eu creo que frente a estas actitudes Gadis, por cual non nutro nin simpatías nin antipatías a estas alturas aquí, son este tipo de actitudes son as que carecen claramente todas as propostas ou moitas delas que con mellor ou peor vontade se fan para a comunidade galega. En todas as cousas porque non buscan a adhesión e a vertebración. Es decir, non, nem parten da base dunha interpretación correcta ou polo menos ben madurada do que é o elemento vertebrador da sociedade, desa comunidade. Moitas veces as actitudes son as cousas son así, non somos así e andando. E se queres estar aquí, se non, non. Por certo, esquecendo todo o mundo os seus propios procesos. Porque iso sí, cando chegamos, todo é óptico. Depois os procesos anteriores, de aquelas, todas aquelas dificultades, de como nos... Esquécese porque chegamos á verdade que había que chegar. Chegados a este momento, eu teño feito un teste que eu sei que é, en fin, non é moi agradável, mas un teste que fago sobre todo ao mundo das persoas que se declaran nacionalistas, nacionalistas galegas. O teste é o seguinte que vos ofrezo para dúbida e para crítica. Eu pregunto sempre o seguinte: se a Galiza tiver que, se tú quixeres que a Galiza continuase, e das tres alternativas que che dou perdese unha, cual sería a tua resposta? Compensaría, esta é a pregunta que eu fago e este é o verbo que utilizo, compensaría para ti, compensaríache continuar sendo galego? Esta é a pregunta, se compensaría continuar sendo galego. E a pregunta é a seguinte: Galiza vai continuar e mellorar na súa lingua? A lingua chegará un momento en que será a lingua de toda a comunidade galega prácticamente ou sin prácticamente. Poderás continuar comendo todos os produtos galegos? E aquí fago unha especie de paraxe, como fai na homilía ás veces un sacerdote, ou bueno, en fin, cando está, para que apelar para que pensedes o que comemos todos os días, e o que constitúe, digamos, as nosas dietas por necesidade ou desexo, ao extremo de que todos os días comemos galego, no, todos os días nós comemos galego, estou certo disso, todos os días, dunha ou doutra maneira, que se xa pouco ou moito, hai, pois poderás continuar comendo iso, desde os cocidos a non sei que, como tamén os produtos da terra, como os peixes. Ora, esa paisaxe da terra, das rías, do que ves, nunca máis existirá. Terás que renunciar á existencia das montes, dos vales, desa paisaxe, desa terra galega. E a pregunta é: compénsate ser galego? A segunda é: a lingua continuará nos termos en que vos acabo de indicar? A terra e a paisaxe tamén, incluso mellorará, poderemos corrixir incluso algúns problemas como os que temos no litoral ou noutros lugares, fin de urbanismo selvaxe, etc. Mas nunca máis poderás probar ningún dos produtos galegos. A pregunta é: compensa este ser galego ou galega? E a terceira é: continuará a paisaxe, a terra e mellorará, continuará a gastronomía, mas posiblemente perderás a lingua? Compensará este ser galego? Debo indicarvos, non vos vou pedir unha resposta a vos, nin vos vou dar a miña, mas debo indicarvos que, así, nesas estatísticas que un fai, un pouco así de frívolas, non? Mas, en fin, que pregunto moita xente, nesas estatísticas digovos que deste sector nacionalista, que se sente exclusivamente galego, para que nos entendamos, todas esas persoas, a priori, consideraban que a lingua era a súa vertebración fundamental. Mas cando a pregunta é formulada nestes termos, se quixeres, tan comeciños, tan prosaicos, 50%, máis ou menos, di que sen a lingua lle compensaría continuar sendo galego. Mas sen a gastronomía, e sobre todo sen a paisaxe, non. Sen a gastronomía e sen a terra, non. Esta é a pregunta que se fai, un pensa e di: eu podería... Esta é a cuestión. Ben, é frívolo o que estou dicendo. Non tanto, porque se repasarmos os inquéritos que non están feitos directamente como estou utilizando, mas que eu vou vendo por aí de como a xente se sente, de como a xente di que é o que máis ama de Galiza, non sei que e tal, aínda estou revisando as 20 e pico páxinas da Voz de Galicia sobre define a Galiza en 6 palabras, que para que diga un sinónimo de Galiza, que estes inquéritos que aparecen por aí, ou aqueles que din hai pouco un xornal publicaba hai uns meses que di que é o que máis senten de Galiza ou que identifican a Galiza en torno ao 70% e pico coloca a terra, a paisaxe, etc. todo que ten que ver esa o verde, se quer ser, todo iso decir, todo o que ten que ver con iso está no número 1 e no número 2 ven a gastronomía. Poderíamos introducir máis elementos moi distante, eu observo que moi distante en torno ao 20% e pico está a lingua moi distante disto. A lingua non é hoxe polas razóns que foren que cumprirá analizar non é o momento de facelo. A lingua non é hoxe un mecanismo de cohesión social na Galiza, non o é. Collamos outro exemplo para vermos outra face que ás veces esquece, que é as mentiras que funcionan e que son boas para a propia comunidade. O celtismo. Hai un século e medio, máis ou menos, uns individuos moi poucos, despois hai 125 anos, dous máis, definiron a Galiza como celta. Galiza é celta. Galiza é celta. Galiza é área. Galiza non ten nada que ver con España. Galiza é celta. É tan celta Galiza que ademais tamén o é o norte de Portugal. E é aquí onde está o vínculo ademais galego-portugués. Non só pola lingua, non só polas circunstancias históricas, non só polos vínculos culturais, sino tamén polo noso carácter celta, que non partillamos para nada con todos estes aquí. Bueno, isto non se dicía con tanto orgullo porque a debilidade e a fraqueza eran moi grandes, mas, en fin, esta era a definición. A literatura, que era o máis poderoso mecanismo para convencer elites que había en aquel momento, con Eduardo Pondal, sobre todo con Eduardo Pondal e outros que o seguiron, apañaron isto, difundiron, como sabemos, esta idea e conseguiron colocala no centro da simboloxía e da adhesión identitaria da comunidade que se referían no hino galego. Oxe, as persoas que, como di o amigo Kiko Cadaval, cantan un dos poucos ou único hino interrogativo do mundo, non? Que, en fin, todo o mundo avanza con tropas, armas, non sei que e tal, os viciños portugueses, as armas e tal, e nos, pues, ai, que digo rumorosos, estamos sempre... Está ben, é dicir, porque nos define tamén un pouco, non? Veña, xente... E cando se interpreta o hino, as persoas cantan o hino sen saber moi ben o que están cantando, como é obvio, ¿no? Si hai un fogar de Brogán e si hai uns celtas por ali, ¿no? E chamas a nación de Brogán a partir de aí, a que din os rumorosos na costa verdescente. Vamos, a ver, aquí entre amigas e entre amigos, isto como hino, en fin, de avanzo, de tal, ten pouco, ¿no? Claro, a cousa é máis ben. Que din os rumorosos aí na costa verdescente? E todos responden. E a resposta é aínda máis enigmática que a pregunta do teu verdor cinguido e do teu arume arpado. Claro, isto non é moi difícil. É moi difícil para a comunidade. Mas a comunidade canta, serve, vale, funciona. Está no seu hino. Este foi fabricado por un grupiño de intelectuais que chegaron ao extremo de convencer a toda a comunidade. Celta de Vigo. Anos 20, do século 20. Clube Breogán. Non só. Talleres el Celta. ¿No? Bar Breogán. ¿No? En fin, está aí. Eu fixen un destas inquéritos que parecen frívolos que eu fago de ver a lista telefónica e comparar con das comunidades e ver que cuántos. Peluquería a nosa Celta ou non sei que. Eso está aquí. E se compararmos iso... Celtía. céltica e celtia, ¿no? É decir, e moitos máis, ¿no? Pero se compararmos entón con outro tipo de comunidades, decimos, hostia, aquí está ao extremo de que nos identificamos unha determinada música coa música celta e esta coa música galega. Agora non tanto. Agora non tanto, porque proliferaron as posibilidades, non tampouco vou estender este asunto. Mas aquí hai persoas que saben precisamente que nos anos 70 música galega era só unha determinada, que era máis ou menos a música celta, mutatis mutandis, non? Con algúns outros elementos populares, non sei que, mas iso era música galega. Quer dizer, un rock non era música galega, non podía serlo nunca. Esta fabricación do celtismo contén grande suceso un século máis tarde. Homólogos daqueles grupos galeguistas, homólogos intelectuais, van dicer isto do celtismo non é verdade. Se enganadevos, isto non é así. E parece ademais que teñen bastante razón. É dicir, que son máis celtas os de Soria ou os de Teruel que os galegos. Parece ser, segundo esas investigacións, eu non son especialista nisso. O que sí sei é que a comunidade galega entroulle por aquí, saíulle por aquí. Iso sí. Séntese a comunidade galega, séntese as persoas que cantan, séntese a xente. Mudou o Clube Celta de Vigo seu nome? Non mudou. Sérvelle, válelle, funciona. Aquel obxectivo de cohesión social aí foi conseguido e non valen agora que lle veñan a desmentir isto. Un dos meus bons amigos, Carlos Quiroga, respondendo a este tipo de cousas que me pregunto, foi a Italia, viaxou a Italia convidado ali a un liceo de uns rapaces con unha intermediación, e aqueles rapaces cando viron a Carlos Quiroga, se coñeceres a Carlos Quiroga, un tipo que debe ter a miña altura algo máis, non entro en termos estéticos, non me quero comparar, en todo caso é un individuo moreno, máis ben aceitunado, un ollos así tal, podería parecer un tipo mesmo de trazos árabes, non sei se convides as persoas que coñeces. Pois aqueles rapaces do Liceo de Italia, cando entrou por aí, dixeron, aquí está un celta. Este celta. Carlos pudo facer alguna tentativa, non recordo agora, de desmentir. Non, a ver, era celta. Porque viña da terra celta, e andando. A ver se vamos agora a pornos a discutir isto, non? Celta. Máis sabedes, no Celta de Vigo, ali poñense os capacetes estes cos cornos e tal, cousa que aquí non ten, aí estamos. Celtas, tal, cando se sobe a Santa Tegra, ou Santa Tegra, máis celtas. E así vamos sendo celtas e tal. Despois isto ten as súas perversións, porque claro, se escolles celta, podes escoller, e en Ourense sabedelo moi ben, a galega, a irlandesa ou tamén a escocesa, e montamos unha banda de gaitas como que hai aquí. E iso é tamén un fruto desta fabricación, non esquezades, desta fabricación da que estamos falando. Que, por certo, ademais, os filoluxistas, os reintegracionistas, que era o grupo da Coruña que inventou todo isto, aquel grupo de Pondal, de Murguía, fracasaron en construir isto como ponte para Portugal. Porque Portugal e o norte de Portugal non se definiu nin se ve a sí mesmo como celta. Aquí vou facer despois unha precisión, Mas non é un elemento central. Quer dizer, tú vas a Portugal, estás aí e vai dir, sodes celtas. Será... Non hai este idea. Ainda que agora si está vendo unha reelaboración disto, hai incluso empresas e propostas estratégicas que se chaman intercéltica, por exemplo, ou que hai lugares que se chaman o Celta ali no norte de Portugal. Vede que a reformulación nasce ao amparo tamén deste tinglado das euroregións, da Comunidade Europea, da quebra de fronteiras, etc. Non me vou estender nisto, creo que xa vos estou, en fin, mazando en exceso, mas é só para colocar exemplos de fabricacións, de como elas funcionan, de que objetivos perseguen e como poden ficar distorcidos, ou, de todas as maneiras, como, a pesar de que podan ser denunciados ou invocados como falsos, non callan así. Todo isto, entón, o que nos remete é a planificación. A planificar. Antes eu falaba da cultura e das decisións que tomamos. Non somos cotidianos planificadores da nosa vida. nos estamos planificando a nosa vida, o sea, as 9 vou a tal, as 12 non sei que, e ademais vou facer isto e tal. Eu, por exemplo, digo, ben, a 7:30/8 teño que estar en Ourense porque teño que falar deste asunto, e se veño aquí falo de outra cousa, e este está equivocado. Hai sempre unha planificación. Tamén hai unha planificación colectiva. Só que o esencialismo, moitas veces, coa súa ausencia de dialéctica, non é capaz de darse conta que hai que planificar. Hai que facer. Fanse cousas. Ben, hai que facer cousas. E fanse. E vanse facendo sin selección, etc. Eu podería, non me parece que sexa o lugar, poder someter a análise a algúnas das, por exemplo, entidades ou asociacións en que estiven, en termos dos seus sucesos e dos seus, oi, en que estou, dos seus sucesos e dos seus fracasos, e ver como obedecen a ausencia de planificación cando fracasan. Non quer dicir que teñen suceso cando planifican, mas cando se planifica, si é posible polo menos saber e avaliar en que erramos, non? Temos moi pouco de xogadores de xadrez. Eu aprendín hai moitos anos de xogadores de xadrez unha cousa, unha incidencia que foi para mí maravillosa. E é ver a rapaciños pequenos ou persoas adultas que despois de xogar unha partida e un perder e outro gañar, tete a tete, non 11 contra 11, un contra un, pararse e revisar a partida. E ver cual foi o movimento que estivo errado. A min isto pareceme das grandes aprendizaxes que eu realicei na vida, das moitas que me quedarán. E isto é o que nunca facemos. Temos unhas boas ideas, pero non somos capaces de planificálas, non somos capaces de ver por onde podemos ir, como podemos conseguir os objetivos e someterlos a avaliación. Frente a iso, está, hai que facer cousas ou nos temos a razón. E creo, en todo caso, que a ausencia de reflexión sobre isto e a ausencia de reflexión sobre como funciona o colectivo, a comunidade, o grupo que nós nos queremos dirixir, está na orixe de boa parte dos fracasos a que ao principio eu me estaba referindo. Por exemplo, coloquemos un caso. Está certo que vai haber un acordo ortográfico entre Portugal e o Brasil. Qual a posición a tomar polo mundo reintegracionista? Eu teño unha opinión con dúbidas, mas isto está ben, a dúbida, non? Teño unha opinión con dúbidas, mas direi o seguinte: eu reclamo que se pense en termos de que objetivos se queren conseguir, como os podemos conseguir e para onde vamos, e non quais son as posicións a priori que individual ou colectivamente queremos manter porque queremos manter o centro. En 1896, nun dos debates que había sobre a ortografía e a lingua, por iso dicía sempre que tiñamos unha falsa idea do que é o reintegracionismo, en 1904, por na estatua, no monumento aos mártires de Carral, aos mártires da liberdade, foi denunciado como un lusismo perigosísimo, que mesmo foi impedido pola Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque atentaba, porque aqueles eran lusismos intoleráveis. Como podía por aos e non os? Como podía por, incluso algún impugnou mártires, porque debía decir afusilados ou non sei que, estou falando textualmente, e iso de ADE, en vez de libertad. Houbo libros que se publicaron contra isto. O reintegracionismo nasce no momento en que alguén reflecte que hai unha comunidade a cual hai que tender. E entón, ese elemento en si mesmo non nasce, xa está dado. E depois están as evolucións que hai por atrás. O propio reintegracionismo, na súa carencia de planificación, despois non, pensou que a súa proposta mesmo ortográfica era unha cousa que nascía en 1981. Non. Nascera moito antes e fora por moi diversos camiños. Por iso, cando coloco este exemplo do acordo, a min pareceme que estamos nunha tesitura en que algunhas persoas que entendemos que é bo para a comunidade galega ter como referente colectivo a lingua, como referente colectivo, e eu vou dicer algo que xa sei que non está ben visto, mas tanto me fai, referente colectivo mesmo que non se use, eu aspiro a que a comunidade galega nesta fase teña a lingua que denominamos galega, que algúns pensamos que é a mesma que o portugués, etc., que teña a lingua como referente colectivo, que queira ter a lingua como referente colectivo, como elemento da súa vertebración, e deixarlle mesmo espazos para que poda contribuir para este objetivo de referente colectivo. Se nos perdermos isto, estamos recuando extremamente. Mesmo, repito, que non a use. Mesmo que non a use. Por iso eu falo ás veces con alguna crueza de que a questión do conflito, claro que existe un conflito na Galiza. Non nos enganemos, hai moitísimos conflitos. Vou dicer un que eu sei que é minoritario absolutamente e tal, mas tamén para a reflexión é bo que teñamos presente. Se a un operario peruano que está calcetando as estradas, eu vou para él ás 4 da tarde, era ali a traballar, e él pregúntame algo en español e eu respondo en galego, e él non percebe, posiblemente que estese exercendo a violencia simbólica son eu. E non esquezamos tamén este tipo de cousas, precisamente porque queremos avanzar dese ponto de vista, non? Entón, por iso, eu o que creo, e antes falei de sinquérito, que necesitamos que a lingua pase a ser referente colectivo. Quer dizer, necesitamos, e eu estou certo non quero ser un falso optimista se considerar que se as persoas visen ameazada a lingua nas súas percepcións, non nas nosas ou nas minhas, nas súas percepcións, quero dicerse, se houvese agora un golpe duro por parte do goberno central que recorrese non sei que, estou certo que miles e miles de persoas sairían á rúa a defender ese referente colectivo con independencia do seu uso. Mas tampouco esquezamos que serían moitas menos que as que se movilizaron polo Prestige. Porque cando tocou o Prestige, tocaban outra das vértebras fundamentais da comunidade e da cohesión galega que hai que saber tamén, en miña opinión, interpretar. Por iso entendo que as conclusións de todo isto é que diante do conflito cultural, lingüístico que existe na Galiza, cando o noso desexo non é só viver como galegos, sino mostrar que viver como galegos vivese ben, que do que se trata é a cualidade de vida que está en xogo cando nos facemos propostas para a comunidade, é que as persoas vivan mellor. Se eu defendo o reintegracionismo é porque creo que as persoas poderán viver mellor se teñen acceso a máis bens, sen perder aquelas lógicas de interese e utilidade identitaria que teñen. É por iso, non porque pense que esta lingua histórica ni a ciencia me ampare, nin a historia, nin nada disto. Quer dizer, non defendo bandeiras do século XII. Dese punto de vista, entendo que aí convén reflectir sobre isto, convén que pensemos quais poden ser as mellores tácticas, porque ademais conseguiremos máis adherentes se non soubermos interpretar ben a comunidade que nos diriximos. É posible que haxa máis persoas que con máis facilidade, con menos penosidade, con menos violencia simbólica de outro tipo, podan adherir ás propostas que nos podamos realizar. E deste punto de vista entendo en que convén repensar objetivos, convén ver como podemos conducirnos sabendo que as comunidades teñen elementos culturais para viver e para intentar viver o mellor posible. Que do que se trata? Que a calidad de vida das persoas aumente, que teñen un conxunto de posibilidades para facelo, que van facendo as súas escollas, e que creo, como galego, en fin, como irredentista deste punto de vista que me considero, que se non soubermos facer dialécticamente, non con un carácter esencial, non sei o que pasará dentro de 500 anos, non fago a menor idea, non me preocupa en exceso, porque como non sei planificálo, pois non teño ni idea. Se non souber facer boas ideas para que a xente se coese dentro desta identidade galega e viva mellor, eu penso que gañaremos. Se estamos entrincheirados en esas filosofizacións, eses esencialismos a que antes me refería, eu creo que a derrota é certa. Ben, máis é o que vos quería comentar. Temos 15-20 minutos para o debate. Acho que haberá alguna pregunta por parte do público, algún tipo de reflexión. A ver, Elías, moi ben, felicítote polo discurso. Me gustaría saber, tú que estás, é o vicerreitor, non? Era reintegracionista. En Santiago é onde se manexan todos os sistemas. En concreto, comentaba sobre os mártires de Carral, pois siga vendo os que se opoñen por exemplo, non Piñeiro, sabes que Manuel González é o que se pon a ver, e todas estas cousas, que están, ten un gran poder, de momento, de momento. Qual é o teu papel aí dentro da, do, desta universidade? Que a mí me sorprende que estexas como vicerreitor. Como responde o resto da equipa? A ver, eu penso que iso se pode ver de varios puntos de vista. Bueno, vamos continuar coa grabación. Entón, eu teño que ser un pouco máis reservado, Faría máis abertamente máis, en fin. Eu creo que se pode ver de varios puntos de vista. Por un lado, o meu punto de vista. O meu punto de vista é de alguén que entende que a relación co restante mundo lusófono é vital para nós en termos culturais, e que ocuparmos e que é bon, por tanto, ocupármonos desas direccións. Se eu teño oportunidade, como teño, de poder ser vicerreitor e de ter unha determinada esfera que permita avanzar nese sentido, eu devo aproveitarla. Claro que isto é complicado, porque as persoas poden interpretar que, en fin, eu, por exemplo, os escritos oficiais asinos na norma da Real Academia Galega. O día que eu asinase un escrito noutra norma, teria que dimitirme. Eu xa sei iso. Xa sei que iso vai pasar, se eu fixer. Como vicerreitor? Como vicerreitor, non, como vicerreitor. Podo comentarvos, non teño ningún pudor en dicelo, que cartaces que puñan cuarta feira ou quinta feira, promovidos por mí. Por certo, a única, dito se de pasase, a única institución pública que utiliza cuarta feira e quinta feira esporádicamente, non sempre, é a Vicerrectoría de Cultura da Universidade de Santiago de Compostela. Non hai ningún outro lugar, que quede claro. Pois cando eu puse en cuarta e quinta feira, recibí mails, correos, anónimos ou non, de manifesta hostilidade, ataques persoais só por cuarta feira ou quinta feira. E por sinal, nin dicía cuarta feira, quinta feira. ¿Eh? Meu pai dicía cuarta. Non, mas quero dicervos con iso. Ningún non recibí ningún de apoio. E quede claro este tipo de cousas. Cos vimos con que hai, con que contamos, Ningún. Por tanto, aí, digamos, esa é a primeira esfera. Como me poden ver os outros, digamos, nesta posición? Pois, claro, a ver, un pode ser, vamos a utilizar unha frase española, la alegría da huerta, non? Bueno, ten esta cousa, este así e tal. Mas penso que, alén disso, e alén dese tipo de ataques, eu confío, hai un, digamos, polas minhas posicións hai respeito, obviamente, nos lugares en que estou, aínda que eu son o único profesor que fai política activa na USC reintegracionista. O único que fai política. Vamos, as cousas tamén para precisar onde estamos, Fai política activa. Eu o que si observo é que as cousas poden mudar máis rapidamente do que parecen. Se pode haber viraxes máis rápidas do que parece. Por moi diferentes camiños. E que hai posicións que poden tamén ter espazos de influencia, aínda que un teña que xogarse a pureza neses camiños. Nos, do ponto de vista reintegracionista, eu direi isto sempre, aínda que custe, temos unha vocación cainita. Cainita. Nos, e o que non soportamos é o suceso de algún dos nosos. Eso non o soportamos, sobre todo se é novo. Iso xa é pior ainda. Iso é, digamos, está porque está na raíz de determinada construción. Non direi subconsciente, nem inconsciente, mas semiconsciente, de que nós nascemos para morrer polas nosas cores, non para disfrutar con elas. Esta idea martirolóxica que existe en boa parte e que continua manténdose. Entón, dese punto de vista, en fin, respondendo a isto, eu como vicerreitor tento, digamos, avanzar posicións sabendo tamén onde estamos e con que elementos xogamos. Teño unha grande decepción do mundo reintegracionista, obviamente, na universidade, e eu sou vicerrector a pesar de ser reintegracionista, isto é obvio, e a pesar dos reintegracionistas, porque nunca está, non os vexo nunca neste tipo de acción política. Né? Bueno, creo que dixen xa... Mais? O que si vos aconsello é que eu acabo de estar en Goa. Goa é un laboratorio para moitos destes temas e tedes que ir a Goa. Pessoas como a ti ten que ir a Goa. Pois agradezo a recomendación porque creo que é moi interesante vermos outras realidades e sabermos contrastalas. O 25% da población en Goa fala portugués, o portugués hablando en cariño, moi fácil. Teñen o concaní, e todos os que falan portugués saben concaní, que a metade das palabras do concaní son portugueses, son galegos. Están moi enfadados contra Portugal porque no 61 os abandonou por completo, esqueceuse por completo de Goa, non quiso saber máis nada de Goa. E había unha xente que ten un grande rancor por iso, para Portugal. Pois é interesante iso que comentas. Eu moitas veces reflexiono que na Galiza vivemos nun dos laboratorios culturais máis impresionantes do mundo, non? Aquí acontecen cousas francamente que ás veces nen reparamos que son e coñecer esas experiencias é moi interesante. Ainda, en fin, isto eu lia hai pouco un traballo que tamén me interesou moito intitulado Kilts versus Bridges, non? É dicir, a salla esta escocesa, non? E entón, bueno, ali mostraba como a orixe da salla escocesa, como isto que nos decimos salla escocesa e o corte destas cores e tal, isto ven, claro, non sabía isto, non? Non sabía como se fixera da visita que o emperador da Grande Bretaña, Xorxe IV, realiza a Escocia, que está preparada para que os escoceses adiran a coroa británica, ¿no? A reforzar esta idea, ¿no? E entón fan que un pequeno uso e ademais recente dunha zona das terras altas, ¿no? Da Escocia, desa salla e deses cores, apareza como unha cosa tradicional de clans e organizan a movida de tal forma que centos de miles de persoas acompañan a comitiva que se vían por primeira vez e vían que todos vían cunha salla e dicen, ay, mira, somos todos así, somos todos escoceses e tal, ¿no? De aí ven, que se cando nos vemos no exército británico, ¿no? Os escoceses, tal, non é a súa singularidade, é a súa integración, ¿no? No exército británico. Quen preparou isto? Que é a parte máis interesante. Walter Scott. A organización disto foi o famoso Walter Scott, de Ivanhoe, de todas estas cousas. Impresionante isto, ¿eh? 20 anos máis tarde, a Reina Victoria visita co seu fillo Alberto outra vez Escocia. Montanlle outra destas. E un momento, Alberto fica fascinado, Victoria tamén, a Reina, e Alberto fica fascinado e compra o castelo de Balmoral. E agora, o príncipe Charles e os seus fillos van ao castelo de Balmoral vestidos de escoceses. Aquí tedes a fabricación da integración de Escocia era tamén na Grande Bretaña. Parabéns pola interesante palestra. Te quería preguntar un par de cousas. Consideras que Galiza como pobo é un pobo con baixa autoestima? Esa é unha pregunta que unha entre varias, non? Outra sería si consideras que a televisión galega cohesiona a unha parte importante da sociedade galega que igual atrevo a dicer que é un perfil baixo. E por último, algo que teño curiosidade por saber tamén de unha persoa como o señor Torrente Ballester e Camilo José Cela son autores galegos. Pola terceira, eu quero que non sexan autores galegos. Eu quero que sexan autores nascidos na Galiza, mas quero que non sexan autores galegos. Este desexo meu, que ten unhas implicacións políticas que non convén explicar agora porque son obvias, enfréntase posiblemente a un 25 ou 30 ou 30 e pico por cento da población galega que directamente considera que son autores galegos. Neses inquéritos que eu ando facendo así moitas veces, eu pregunto se Cela é un escritor galego, se pertence á literatura galega ou se pertence á literatura nacional galega. E na gradación da pregunta, a resposta vai diminuindo nas súas categorías. A miña resposta, nese caso, non é estar definindo que Galiza é un país bilingüe. Non é que defina eu, que Galiza, aquí hai dúas linguas. Con enfrentamento claro nalgúnas dimensións. Eu aspiro a que non sexa así. E esa é a miña opinión. Para moitas persoas, Torrente, Ballester e Cela son autores galegos. Isto é na actualidade. Eu opino que históricamente, o uso do español non definía ubicuacións literais nun sistema ou noutro. E dixen, en fin, por escrito, que o uso da lingua ás veces non era condición necesaria e outras non era condición suficiente. Exemplos. Todo o que eu estou falando aquí ten un factotum fundamental, que non escreveu prácticamente unha palabra en galego, que Manuel Murguía. E ese fabricou desde o español boa parte do que nos vimos considerando agora. E Francisco Herrera Garrido, na fase nacionalista, nos anos 20, que escribía poemas en galego, eu creo que escribía cun carácter subsistémico, regionalista no español, como unhas nuances que aí existían, por pôr dous casos. E coa independencia da miña opinión persoal, que é contraria, que son os escritores como Manuel Rivas, bueno, Manuel Rivas non, porque xa foi, como Suso de Toro, por exemplo, escrevendo na Galiza, en El País, en español? De onde son? Iso que espella? A súa natureza ou a existencia dun conflito? Sobre a baixa autoestima. Esta é unha pregunta interesantísima e complicadísima. Como teño que responder, digo que teño a impresión de que os galegos no seu conxunto teñen alta autoestima. Teño esa impresión. Porque naqueles elementos que consideran importantes para eles non queren mudar. Teño esa impresión. Estou falando da gastronomía, estou falando da paisaxe, estou falando daqueles cousas que antes falaba, tamén da lingua. Ainda que a súa concepción sobre a lingua non coincida para nada co que nos queremos, e para eles non sexa lingua e que utiliza non sei que, etc. Mas non queren mudar. E penso que necesitamos facer un inventario moito máis forte e sólido, que eu non o teño, dos elementos que os galegos queren conservar, porque lles vai ben. Outra cousa despois son os elementos tamén colectivos e os estigmas que se colocan sobre a Galiza. Mas eu teño a impresión de que cando un pobo non quer mudar moitas cousas, e outra sí, infelizmente tivo e quiso mudar a lingua, porque non lle servía para progredir, é que a súa autoestima non me parece baixa. Iso é o que eu penso. Sobre a pregunta da televisión galega, aí a resposta é polisémica e poliédrica, perdón. De facto vertebra, porque todo medio de comunicación social que chega a todo o mundo vertebra. Ora, vertebra como nos desexaríamos, etc. Pois eu penso que vertebra, eu penso que un dos grandes fracasos do actuais, a miña opinión, ¿no?, a televisión, e penso que remete para tamén unha carencia da interpretación das propias comunidades, que non se sabe interpretar a xente nova e tampouco se soube interpretar históricamente a xente de máis idade, ¿no? En fin, citemos xa directamente o programa Luar, ¿no? Luar é unha interpretación simples e clara dun dos elementos de cohesión social dunha parte importante da comunidade galega. É así. Nos, sabendo iso, podemos traballar nese sentido, ¿no?, e non alimentar determinadas cousas, mas isto é unha realidade. E direi máis sin ter que descer en exceso ao concreto. De facto, o Partido Popular interpretou históricamente, moito mellor, cois eran os elementos que cohesionaban e actuou con eles, que a interpretación que facían os outros. Até o extremo de que os outros reproducen, finalmente, os mesmos mecanismos de cohesión social que denostaban, que criticaban no, nos anteriores. Vou dicer así nestes termos xerais. Mas iso non é que revele, son todos iguais, que cinismo e tal. Non, isto que revela todo o mundo, estábamos equivocados, só que nunca recoñeceremos. Pecho, non? Bon, algunha cuestión máis? Pois, entón, damos por concluída a palestra de hoxe. Agradecemos o Elías a súa presenza aquí, eu sei que é un esforzo viaxar, vir até aquí, é unha xornada pois humildes como as nosas, mas que estou certo que están a colocar pedras importantes para o futuro, e tamén a vosa presenza, convidarvos a continuar desas xornadas da lingua, que ainda que estamos xa na fase final, como dixía antes, teñen ainda eventos importantes. En concreto, agora mesmo, en Ermorga, acho que se está xa, non se comezou xa, con o lanzamento da Empresteca. Temos, depois de amañá, un concerto dun brasileiro tamén en Ermorga, e amañá mesmo temos o concurso Planeta Naga. Para a semana continuarán algunhas actividades, con encerramento día 26 de abril, con o cantor portugués Rui David. Mais nada, agradecer a vosa presencia e até a próxima. Obrigado.